Turek na bicie. Numer raz. Ruf. Ten typ mes. Pablo. Ja od czego? To są nasze rządy. Nasza szalona muzyka. Sprawdza. Nasze szalone teksty. Specjalnie dla was. Zamknąć mordy, to nasze rządy. Biznes, biznes, nadpoglądy. Nurt w tym ciągły, hurt nie sztuka. Burt chwytają hajs jak kubuka. Sznur niepowodzeń, daj mi ten układ, szefie. Ja działam w strefie luka. Co mi się uda, to zachach męcę. Ale obuda i zawieść co więcej. Trzeba działać prędzej, jeszcze prędzej. Wiem o tym więcej, mam jeszcze serce. Chociaż powoli je tracę. Persy trzymają mnie na dystans, jestem pierwszy. Nie pozwolę sobie brudzić w tuce. Nie wszyscy nadają się, by uciec. Ja pierdolę, choć to tylko ludzie, więc stoję. Nie upadam jako ludzie. Fajne zero start, nowe rozdanie kart. Tutaj pokazujemy zawiśnikom czubek buta. Marnym zawodnikom, muzyki, politykom rozdajemy wszyscy noc za friką. Fajne zero start, nowe rozdanie kart. Teraz trufin, ten typ Messi numeras. Nabijamy plotki, fletki, bibułki. A ty po prostu nie potrafisz sięgnąć do tej półki. Drugi biznes, ale nie G-funk i słowa pod prąd. Nie dla nas taryfa ulgowa to błąd. Dużo pracy, efekty mierne. Nawet Alfonso przekręca internet, MP3 niby jest szansą. Dupa chce sponsora, nie powie na niego Alfons. Nie w tym kraju, legalnie ładowane iPod, a piecz nielegalnie ładowana jest dajką. Mam zioma, mówi wynajmę ci dom koło Radomia, będę tam wpadał, ty wpadniesz moje ramiona. Kończy się na obietnicach, sieć muzyczno-erotyczne fascynacje podsyca. Jestem oldschoolowy, dość tego cyrku. Płyty ze sklepu, związki z flirtów. Polecam 210 za hajs w głośnikach i darmową panią w wyrku. Fajne zero start, nowe rozdanie kart. Tutaj pokazujemy zawiśnikom czubek buta. Marnym zawodnikom, muzyki, politykom rozdajemy wszyscy noc za friką. Fajne zero start, nowe rozdanie kart. Teraz trufin, ten typ Messi numeras. Nabijamy plotki, fletki, bibułki. A ty po prostu nie potrafisz sięgnąć do tej półki. Nie widzę problemu, ale miałbym na sumieniu, zostawiając to w milczeniu. Mamy swoich raperów, mamy swoich biznesmenów, gramy dla naprawdę wielu działających po swojemu. Są częścią systemu, jakiego systemu kultury, podczas gdy wokół nie brakuje bohaterów, którym co dnia trudno olać wyścigi, skapować, gdy się mówi nie rusz, chociaż moglibyśmy się przejmować. Tylko czemu przecież Sorusz to już było, słyszysz, a szereg amatorów stawia na ilości, krzyczy. Taki wyczyn to zły czyn, z przyczyn umysłu wypaczeń, przez gości rzucających masę haseł bez znaczeń. Wątpliwości rozwieje nawet jak już myślą inaczej. Nie widzę problemu, może ciut się zniesmaczę. Ty się nie przestraszysz tak jak ja się nie przestraszę. Nie mogą nam zabrać tego co nasze. Fajne zero start, nowe rozdanie kart. Tutaj pokazujemy zawiśnikom czubek buta. Marnym zawodnikom, muzyki, politykom rozdajemy wszyscy noc za friką. Fajne zero start, nowe rozdanie kart. Teraz trufin, ten typ Messi numeras. Nabijamy plotki, fletki, bibułki. A ty po prostu nie potrafisz sięgnąć do tej półki. Tak, tak, tak, drodzy słuchacze, to takie słowo na razie. Tymczasem można by rzec przestroga dla wszystkich nie mających pojęcia o tym pieprzonym gównie zwanym show biznesem. I jednocześnie wielkie pozdrowienia i szacunek dla wszystkich ekip, które idą swoją drogą, nie ograniczając swoich możliwości w robieniu swojej muzyki, pamiętając o tym, co jest najważniejsze. O duszy i sercu, które wkładamy w to, co robimy. Pozdrówki, wuuu, siła dźwięku, kwiat spajki, goddammit, chłopaki. Analogia 2.0, Trójmiasto, ziom boj, klika, ho, dla prawdziwego, grubego rapu. 247, my, Stasiak, Pius, zdrowie, bracie, i nagrywaj dalej swój funk. A Pradea bez kurwy, syny, Joka, Gutek, Bart, Felix, to dopiero odlot, wuuu. O Esteri, Tabasco, człowieku, ej, ruf, ruf, ruf, im ta, za to, co mówisz, ziom. Koszalin, bla, bla, 4P, mają oni Long Beach, motherfucker. Szybki, szybki szmal, najgorętsze gówno z WWA. Ta, Fawa Muffin, zjednoczenie, sam system, prawdziwe reggae raga z nad Wisły. Bow! Stigri, no, ta, Królik, Maruś, siostry, Fez, dobra siła. My music set me free. Ta, aha, lubię wąchać winyl 2006, spoko dzieciak, tandem, Abdul, DJ Zero, tu raz na bicie wiśniowej, oczywiście ja, numer raz. Dziękujemy za wysłuchanie tego utworu i życzymy dobrych przemyśleń, tak? Lubię wąchać.